وبه نستعين رضي الله تعالى عنا وعنكم جميعا المسلمين. وأصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. وأصبح انتقلت شعري benim şiirim diyor. Emirim medhetmek ve onun babasını övmekte. Benim şiirim oldu. Neden dolayı olan şiirim? Minhuma. Minhuma yani o ikisinden dolayı söylediğim şiir oldu. Nerede oldu? Fi mekanihi, yerinde oldu. Yani fil mekani laiki bihi. Layık olduğu yerde oldu yani. Olması gerektiği yerde oldu. Sözüm yerini buldu yani. Benim onlardan dolayı söylediğim şiir yerinde oldu. Yerini buldu. Niye yerini oldu? لِأَنَّهُمَا اَهْلُ السَّنَاءِ. Çünkü o ikisi, tamam, o emir ve emirin babası övgüye layık, övgüye hak etmiş kimselerdir. Övgünün merciidir yani onlar. Övülecekse onlar övülmesi lazım. Tamam. Arkadan şimdi bak ne yapıyor. Diyor ki وَفِي عُنُقِ الْحَسْنَاءِ. Güzel karının boynunda, güzel karının boynu, güzel olan karının boynunda yüstahsenu, güzel görülür. Ne güzel görülür? El-ibdu, gerdanlık. Güzel karının boynunda güzel görülür. Anlaşıldı mı? Yani festuhsine vak'uhu fihma yani. O ikisi hakkında bunun vak olması güzel görülüyor. Yani bu övgünün, bu şiirimin o emir ve babası hakkındaki övgü dolu yaptığım bu şiir, söylediğim şiir, bunun vuku müstahsen görüldü, güzel görüldü. Ne gibi? Kema yüstahsenul ikdu. Kema yüstahsenu, nasıl ki güzel görülür. El ikdu, gerdanlık. Nerede? Fi unuqil hasnai, güzel karının boynunda. Güzel bir karının boynu, uzun boynu var mesela. Orada gerdanlık nasıl güzel görünürse, yerini bulduğu için o gerdanlık güzel görünür. Çirkin karının boynuna ne takarsan tak, güzel görünmez ki. Değil mi? Ha bu çenesi, bu boynuna yapışmış karının, burasına ne koyarsan koy. Böyle biraz yüksek olacak burası ki. Ne olsun? Orada gerdanlık gözüksün yani. Benim şiirim de diyor, yerini buldu yani. Bunların hakkında övgü dolu şiir söyledimse yerinde. Niye yerinde? Adamlar ona layıktı. Güzel karının boynuna da gerdanlık güzel görülüyor. Niye? Çünkü yeridir. Yeri olduğundan dolayı ne yapılıyor? O güzel görülüyor, güzel sayılıyor. Şimdi burada el müşebbehu ma huve halu şi'ri, şiirin durumudur ki yüthni bihi, onunla ne yapıyor şair? Övgü yapıyor. Alel kerimi, cömert bir insana, değerli bir kişiye övgü yaptığı şiirin durumu. Feyezdadu, artıyor. Bu yani bu kerime karşı yapıldığından dolayı övgü yapıldığından feyezdadu artıyor. Veyahut da arttırıyor bu övgü. Eşşi'ara, şiiri arttırıyor. Cemale, güzelliği arttırıyor yani. İzdiyat, ziyade kılıyor yani. Daha da arttırıyor güzelliği. Neden dolayı? Li husni mevdi'ihi. Yeri, konumu güzel olduğundan, değil mi? Müşebbeh bu. Şiirin durumu. Şiirin durumu ki yüthna da okuyabilirsin. Yüthna bihi. Onunla övgü yapılıyor alel kerim. Kerime onunla övgü yapılan, kendisiyle cömert bir kimse üzerine övgü yapılan şiirin hali ki feyezdadu, o durum ne yapıyor? Arttırıyor eşyara, şiire. Cemalin, güzellik arttırıyor. لِحُسْنِ مَوْضِعِهِ. Yani konumu güzel olduğundan dolayı. Peki اَلْمُشَبَّهُ بِهِ مَا هُوَ حَالُ الْعُقْدِ اَثَّم۪ينِ. Değerli bir gerdanlığın durumu, hali. يَزْدَادُ. Bu da ne yapıyor? Arttırıyor. بَهَاً. Güzelliği daha da arttırıyor. Fi unuqil hasna. Güzel karının boynunda güzelliği daha da ne yapıyor? Arttırıyor. Peki ma huve vecu şebehi ziyadetü cemali şeyi li cemali mevdi'ihi. Ziyadetü cemali şey. Bir şeyin güzelliğinin artması li cemali mevdi'ihi, mevziinin güzelliğinden dolayı. Bulunduğu yerin güzelliğinden dolayı. Bak, gerdanlık güzel. Karının boynu da güzel. Güzel gerdanlık, güzel karının boynunda güzel olur. Değil mi? Ama sen şimdi çirkin karıya ne takarsan tak. O güzel olmaz. Gerdanlık güzel olsa bile mevzi önemli yani. Mevziinde daha bir güzel olur. Değil mi? Ya. Dersin ki gerdanlık güzel ama takan bir şeye benzemedi. Öyle değil mi? Tamam. Adam var şimdi, çuval giyse yakışır. Adam var şimdi, en güzel bir şey giydirsen ona, yani neyi, emanet gibi durur onun üstüne yani, sanki emanet üstünde. Şimdi şair diyor ki, benim şiirimin durumu işte budur diyor. Ben diyor o emirle babasını medhettim, benim şiirim konumunu buldu. Niye? Çünkü ben övgüye layık kişiler hakkında bu şiiri söyledim. Dolayısıyla benim şiirim, ne gibidir benim bu şiirimin durumu? Karın. Güzel karının boynunda olan güzel gerdanlık gibidir. Peki nev'u teşbih nedir? Dımni. Yani açıkça teşbih yapmıyor. Öyle değil mi? Hacı Efendi. Peki ikinci şiire bakalım. Ve kâle keramun tebeyyene fî kelâmike mâthilen mâthilen demiş hocam. Mâthilen ben de mâthilen. Mâthilen ve yebînu itkul hayli min asvâtiha. Keramun, kerem, değerlilik, tebeyyene, fi kelamike, senin kelamında tebeyyün etti. Ne oldu halde? Mâthile, temettül edici oldu halde, ortaya çıkıcı, belirici oldu halde. Tamam mı? Kelamında ne yaptı? Ortaya çıkıcı oldu. Böyle tebeyyün etti, zahir oldu yani. Keremun, cömertlik ki tebeyyene, bir cömertliktir ki tebeyyene zahara yani fi kelamik, senin kelamında zuhur etmiş. Ne oldu halde? Mâthilen, belirici oldu halde, ortaya çıkıcı oldu halde. Ve yebînu ve yazheru, zuhur eder, ortaya çıkar. İtkul hayli, atın güzelliği de, atın güzelliği, eskiliği, tamam mı? Nereden? Min asvatiha. Atların güzelliği nereden çıkar? Min asvatiha. Seslerine, kişnemesinde. Yani diyor ki men semi'a kelameke, kim senin konuşmanı dinler, duyarsa arefe minhu, o senin konuşmandan dolayı anlar. Neyi anlar? Kerame aslike. Senin aslının, senin ceddinin keremliğini, İyiliğini, değerliliğini anlar. İyi adam. Kema yuraf, nasıl ki bilinir el ferasul atiku, eski, değerli at, kısrak tanınır, bilinir. El kerim, değerlidir, güzeldir. Değil mi? At. Nerede anlaşılır? Min sahilihi, kişnemesinde. Atın sesine ne denir? Kişneme diyor. Kişneme de. Ferasun sahil. Sahil. Peki. El müşebbehu ma huve halül kelami, kelamın hali. Ve ennehu o yenimmu ey yazheru, zuhur ediyor yani. Ankereme aslı kail. Ve ennehu yenimmu yani ortaya koyuyor da, izhar eder yani, ortaya çıkar, belirir. Ankereme aslı kaili, diyenin aslının kereminden zuhur eder yani. Adamın sözü niye güzel olur? Bir adam güzel konuşuyor. Ne demek ki? Aile çocuğu, iyi insan. Değil mi? Konuşmayı biliyor. Nasıl muhatap edeceğini biliyor. Ama dandun yetişmişse yani ne olsa çıkıyor onun yani. Peki ikincisi halus sahil. Sahil kişnemenin durumu ellezî yedüllü. O da delalet ediyor. Ala keremil feras. Atın keremine delalet ediyor. Peki delaletü şeyin ala şeyin. Vecü şebeh de budur. Delaletü şeyin ala şeyin. Bir şeyin bir şeye delalet etmesidir. Teşbih nedir burada da? Evet, teşbih dımniyyun. Teşbih burada dımniyyun.